Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz ruhlu aleminden geldik. Yine dönüşümüz oraya olacak inşallah muhteremler. Bu dünya hayatımız böyle başlıyor. Bir devran, bir daire dönüyor. Bakalım nasıl oluyor bu işler inşallah muhteremler. Önce ruh meselesi. Peygamberimize, Aleyhisselam Hazretlerine 3 soru soruldu Mekke-i Mükerreme'de. Bu amaçlıydı. Bu soruların biri de ruh nedir sorusuydu. Buradaki Rabbim cevaben, Bismillahirrahmanirrahim, kulü ruhu min emri Rabbi vela buyurdu. Kulü ruhu min emri Rabbi. Habibim onlara söyle, ruh emri Rabbani deniyor. Emri Rabbani. Rabbani bir emir, bir sır. Alemi emirden ruhlarımız. Alemi halk var, alemi emir var. Bu madde alemine alemi halk deniliyor. Yani yaratılış alemi deniyor bu aleme. Bu alemde her şey bir sebebiyle meydana geliyor. Her şey. İnsanlar zamanla bunlara bağısını bulabiliyorlar. Her şey burada bir sebebe bağlı oluyor. Alemi emirde ise orada sebep yok. Mevlamızın bir emri var. Kün ve yekün oluyor. İşte melekler öyle yaratıldı. Melekler ruhlarımız öyle yaratıldı ruhlarımızda. Hiçbir madde yok ruhlarımızda. Ruhlar yaratıldı. Mevlam böyle buyurdu. Onlara söyle, ruh emir Rabbani'dir. Ruhlar nedir? Bu ayet-i kerimenin tefsirinde, tefsir-i kebirde şöyle kısa bir ibare aldım. Kuvve cevherün basitün mücerredün. Kuvve o ruh. Cevherün, ruh cevher diyor. Varlıklara iki isim veriliyor. Cevher, araz deniyor. Araz, kendi başına varlığını sürdüremiyor. Renk, koku, tat gibi şeyler. Tat, mutlaka bir madde olması gerekiyor. Koku bunun gibi oluyor. Cevher ise, başka bir varlığa muhtaç olmadan kendi varlığını kendi sürdürebiliyor. Bunlara cevher deniyor. Ruh, cevher. Yani maddi olsun, madde ötesi olsun, melekler gibi ruh da cevherdir. Yani ruhun varlığı başka bir maddeye, varlığa muhtaç değil. Yani beden olsun, olmasın, ruhun varlığı devam ediyor. Muhteremler. Beden yok ki ruh var olduğu gibi. İnşallah tabi o konu zaten meselemiz. Beden yok olacak, çürüyecek, ruh yine devam edecek. Basitün. Cisimler, cismi basit Arapça. Yani Türkçemizde saf cisim olabiliyor. Ya da cisimler birleşik cisim olabiliyor. Ruhlar cismi basit, saf cisim ruhumuz. Yani yalnız maddesi bir varlık. Yakul insanı ene ve örnek veriyor tefsir-i kebirde. Bir insan ben derken işte o ben ruhtur buyuruyor derler. İnsan ben der. İşte gözüm, benim gözüm, benim kulağım, benim malım, benim bedenim, benim şuyum, ben derken işte o ben ruhum derler. O da ruhtur. İnsan da odur işte. Kalıcı olan da odur. Diğerleri derler ya, sel gider kum kalır. Yani beden bir sel gibidir. Belen gelip geçecek beden. Ama kum, ruh kalıcı muhteremler. İşte ben deyen şey. Zaten nefsini bilen Rabbini bilir. Adı Şerif'i biliyorsunuz. O konu tabi girmeyeyim şu anda. O özel bir konu istiyor o konuda. İnsan nefsini bilmesi meselesi. Mevlamız önce ruhları yarattı. Ruhların sayısı belirli. Eksilmez, çoğalma muhtemelen. Her bir ruh dünyaya ne zaman gelecek? O da ezelde takdir edilmiş, belirlenmiş. Her ruhun dünyaya gelişi ezelde belirlenmiş. Kesin kader takdir bu. Buna kimse engel olamaz. Bir ana baba istesin istemesin, korunsun korunmasın, Allah'ın takdiri ruh geri onlar nasıl gelecekse o ruh dünyaya gelecek muhteremler. Nitekim mesela ilk Firavun yani önlemek istedi İsa'nın doğumlarını, tabi önleyemedi. Allah Teala ruhlar önce imtihan etti. Bu imtihan yalnız sözlü imtihandı. Pratik değildi. Sözlü imtihandı. Onlar Rabbim sordu. Yani bize sordu Rabbim orada hepimize. Elestü bir Rabbiküm. Ey ruhlar, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizi yaratmadım mı? Kalu dediler, dedik elhamdülillah. Bela, bela evet. Tasdik etme anlamına geliyor. Evet, sen bizim Rabbimizsin. Biz senin kulunuz, sen bizi yarattın. Bu oradaki imtihan kolay oldu. Çünkü ruh, melekler gibi ruhlar. Ruhun yaratılışı emri Rabbani. Yani bir kün olumlu yaratıldığı için ruhlar melekler gibidir ruhlar. Yani ruhlarımız da melekler gibi yemezler, içmezler, uyumazlar, yer çekiminden etkilenmezler. Işık, karanlık onlar için bir önemi değildir. Fark etme onlar için, ruhlar için. Ruhlarda nefis de ruhlarda. Yani gazaba gelsin, kızsın, hırs gelsin, şehvet gelsin, o da ruhlarda. Ruhlar çünkü mücerredün, mücerred ruh. Yani ruhu etkileyen hiçbir şey ruhlarda. Orada imtihan tabii kolay oldu. Kolay oldu. Fakat ruhların olgunlaşması gerekiyor. Cennet ebedi kalması için ruhların olgunlaşması ne gerekiyor? Dünyaya gönderilmesi gerekiyor bunların işte. Nedir dünya? İmtihan alanı. Sınav salonu dünya. Bizi Mevlam hepimizi buraya gönderiyor. Yani tek şey imtihan. İmtihan muhtemelenler. Kim öyle buyuruyor? Liyebülüveküm eyyüküm ahsenü amela. Bakınız. Liyebülüveküm. Sırf imtihan için. Buraya gönderiyor Mevlam bizleri. Şimdi insanın ruh aleminden dünyaya gelişi tabi aşama aşama oluyor. Bunu bize Mevlam buyuruyor. Abese suresi, bir kısa surede. Orada Mevlam buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Min eyyi şeyine halaka. Allah Teala insanın bedenini neden yarattı? Önce insana Mevlam bir şimdi beden verecek. Yunus Emre şöyle buyuruyor. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. İşte Mevlam hepimize et kemik verecek, verdi. Gelecek evi Allah Teala verecek. İnsan böyle görünecek. Bu da Rabbimiz soruyor. Min eyyi şeyine halaka. Allah insanı neden yarattı? Min nutfe. Nutfeden. Spermden yarattı öyle insanı. Neden? Allah insanı böyle yaratıyor. Çünkü her canlı kendi türünden yaratılır mı derler. Çiçek neyse çiçeğin türü cinsi ondan yaratır Allah Teala. Ki önce çiçeğin bütün özelliğini o da taşınması için. Bizim Mevlam böyle yaratıyor. Lütfen yaratayım Mevlam bizleri. Halakahu fekadderehu thümme sebile yessere. Halakahu Allah insanı nutfeden, siperden yaratıyor. Fekadderehu Allah ona takdir ediyor organlarını, ağızlarını, sistemlerini, bütün bedenini. Ana karnında buna belirleniyorlar bunlar. Bu iş nasıl oluyor tabi adı cemaatimiz? İnsanın yaratılışı aslında topraktan başlıyor. Tabi Kur'an ayet başka yerinde o Kur'an daha genişle geçiyor. Burada bu daha özetleniyor burada. Bu faslı buradan başlıyor. Önce topraktan insan yaratılışı. Fakat gökten yağmur gelmesi gerekiyor. Gökten yağmurların gelmesi gerekiyor. Kuru toprak cansızdır. Hayat yoktur onda. Her şeyin hayatı su ile kaym oluyor. Su ile kaym oluyor. Hayat her şeyin. Mevlam hayat suyunu yukarıdan gönderiyor bizlere. Gökten gönderiyor. Gelen hayat suyu yalnız saf su değil ama. Kimisi açıdan çok karışık işlerin özellikler içerisinde. Bu tabi toprağa geliyor. Toprak maddesiyle birleşiyor. Yani bazı elementlerle birleşiyor. Onları çözümlüyor su. Eritiyor yani onları. Eritiyor. Biz buna tabi çamur diyoruz muhteremler. Yani baktığımız zamanlar hatta yüzüne çamur sıçarsa ondan tiskiniz bile. Halbuki aslımız işte o çamurla başlıyor muhteremler. Yani o Allah katında çamur, bakın çok deli bir şey çamur. Gökten yağmur suyu geliyor. Onunla beraber bütün gazlar eriyorlar, nice daha maddeler içerisine karışıyor. O su iniyor, toprakla birleşiyor, çamur haline geliyor. Neden? Öyle olması aşama bir aşama bu çamur. Sonra bitki kökleri bunu emiyorlar. Bitki kökleri muhteremler. Mevlamızın kudreti muhteremler, tabi tefekkür etmeyen, gafil insanlar için hayat anlamsız da. Mesela bir çekirdek, hatta küçük bir çiçek tohumu bile atıldığı zamanlar, eğer Allah'ın tavrına hayat vermeyi dilerse, Rabbimizin hay esması vardır. Hay esma tecelli eder, hayat bulur. Çekirdek, tohum. O zaman hemen bu çatlar. Çatlama. Neden çatlıyor muhteremler? Mevlamızın hay esmasına dayanamıyor muhteremler. Dağlara dayanamıyorlar. O ilahi hay ismi tecelli etti mi? Hay diye o çatlıyor. Oradan çatlıyor. İçinden bir öz çıkıyor. Öz çıkıyor. Ondan bir filiz veriyor. Biri filiz ikiye ayrılıyor. Biri köke doğru gidiyor. Biri yukarı doğru çıkıyor. Topraktan gıda alacak duruma gelinceye kadar o tohumun içinde gereken gıdası depolanmış. Bak muhteremler. Depolanmış. Çünkü evet çekirdek çatlıyor, tohum çatlıyor, ondan filiz çıkıyor ama o filiz topraktan gıda alıncaya kadar büyümesi için ona bir gıda lazım, nema büyümesi için. İşte o çekirdek Allah'ın depolamış. O kendi gıdasıyla o ta ki suya yetişiyor, çamura yetişiyor. Tabii havadan gazları alıyor, topraktan erimiş çamuru, mama şeklinde gıdasını alıyor. Şimdi ne oldu? Çamur bitkisel hayata dönüştü. Hücreye dönüştü. Tabii bitki büyüyor. Bitki deyince tahıl olabilir, buğday, arpa olabilir, fasulye, mercimek olabilir tabii, ıspanak olur, meyve olur, şube olur. Sonra bunlar ne oluyor? Bunlar insanlar tarafından yenilince o kişinin bedenine hangileri gerektiyse onlar bedene sindiriliyor, onlar bedene çekilip alıyorlar. Buna kuvve-i cazibe deniyor. Bir çekim gücü Mevlan yaratmış. Sindirim sisteminden onu çekecek kuvve-i cazibe bir çekim gücü bakınız. İnce bağırsaklara gelince bu sindirilen maddeler orada çekilmeye başlıyor bedene bunlar. Kana gidiyorlar. Tabii kanla bütün bedene dolaşıyorlar. Hücreye dönüşüyorlar. Ve bunların özü üreme hücresi oluyor muhtemelen. Oluyor. Demek ki önce topraktık. Gökten yağmur şekli yere indik. Birleştik, çamur olduk. Emildik bir kökler tarafından. Elma olduk bizler. Biz de hepimiz böylece. Karpuz olduk, üzüm olduk, buğday olduk, lahana olduk, pırasa olduk. Sonra satıldık pazarda, sevgililerde, marketlerde. Tabii yenildik, içildik. İşte insan bedeninde kan olduk, hücre olduk ve üreme hücresi olduk. Erkek dişi de olduk. Sonra işte Allah-u Teala Mevlamız ezelde takdir etmiş. Hangi ruhun dünyaya gelmesi vakti gelmişse. Annesi belirli, babası belirli. Bazen bir evlilik olur, bir çocuk doğar ayrılırlar. Onlara göre o kadarmış adamlar. O kadarmış görevleri. Rabbimin emriyle işte evlilik olur, kadın erkek birleşirler ve nutfe ana rahmi denen yere yerleşir. Bu nedir? İnsan ruh halinde kendisi. İnsanın ilk bedensel yapısı temeli atılmış olduğu ana rahminde. Bu tek hücre aslında böyle. Erkek dış hücreleri birleşiyorlar. Allah'ın kudretine bakalım adı cemaatimiz. İnsan bedeninde olan hücrelerin her birinde kromozomlar var. Alıyor hariç. Kromozomlar var. Bunların sayısı 46 bedende. Herkesin hücrelerine kromozom sayıları 46'dır. Yalnız üreme hücresinin kromozomları 23. 23. Erkeğin 23, kadının 23, birleşiyorlar, 46 oluyor. Tek hücre oluyor ikisi bunların bence. Tek hücre oldu. Şimdi olacak bunlar? Hücre bölünmesi olarak. Tek hücre hemen bölünüyor, ortadan bölünüyor, iki hücre oluyor. Çok seri, acele. Tekrar öbürleri bölünüyorlar, hücre çoğalıyor burada. Hep bölünme oluyor. Bölünme oluyor. Bakalım bugün bilimin çözemediği bir nokta var şimdi burada. Bu tek cins bir hücre iken farklı hücreye dönüşüyor ama. Yani dala, kemik, göz, şunlar, bunlar değişiyor, bunlar değişiyor. Bu nasıl oluyor? İlim bunu çözemiyor bugün hala bu şekilde. Sonra aziz cemaatimiz tabii bedensel yapı oluyor ki Mevlam buyuruyor. Fekad derehü Allah onu biçimlendiriyor, şekillendiriyor şimdi ana rahminde. Boyu, postu, kaşının rengi, gözünün rengi, saçının rengi, bedensin yapıları her biri ezel takdir edilmiş. Daha doğrusu ruhla bağlantılı muhtemelen. Ruhsal kişinin karakteri neyse ona uygun bir bina yapı yapıyor işte o yapı muhtemelen. Her insanın bedensi yapısından kişinin karakteri, ruhsal hali belli olur. Ona göre belli olur. Ona göre beden yapılıyor orada. Şekillendiriliyor. Şekillendiriyor bedende. Hatta bir de rızık meselesi var şimdi tabi orada. Tabi beden şekillenince, ona hayat verilince rızık gerekiyor, rızık için orada. Ana karnına çocuk. Orada kim ulaştırır mamayı, şunları, bunları? Kim ulaştırabilir onlara? Ama Yüce Mevla Rabbül Alemin. Alem Mevlamız. İşte bir Allah bir doku yaratıyor. Prensana demir doku yaratılıyor. Annenin dolaşım sistemi o dokuya, ki bunu eş denir halk arasında, eş denir maddeye, ona birleşiyor. Çocuğun da göbekten çıkan bir bağırsağı, göbek kordonu oraya bağlanıyor. Anne yiyor, içiyor, sindiriyor, bunları kan haline getiriyor. Bu kan, annenin kan dolaşım sisteminden çocuğun göbeği vasıtasıyla çocuğun kan dolaşımına gidiyor baktığında. Gidiyor sadece. Oradaki bebek, hem rızkını hem oksijenini annenin kanından alıyor. Tabii bu kan dolaşımı bebekte dolaşıyor. Oksijen tabii kirleniyor. Kan dolaşımı dönüşüyor. Bazı artıklar oluyorlar. Yine bunları çünkü göbek kordonu ile anasının kan dolaşımına veriyor. Oradan geri atılıyor muhtemelenler. Yani tuvalet olmuyor ana karnında. Sümme sebile yesere, Allah Teala buyuruyor. Sonra Mevlam vakti geldi mi, yani oradaki cenin deniyor buna, tıpta fetüs denir buna. Bunun dünyadaki yaşam koşullarına uyum sağlayacak yapıya geldi mi, dünyaya gönderilir. Mevlam buyuruyor, sümme sebile yesere, Allah Teala yolunu kolaylaştırıyor. Doğum yolunda insan dünyaya geliyor. Şimdi ruh idi kişi. Hepimiz öyleydik. Ruhduk. Mücerret. Yani bedensiz ruhduk hepimiz de. Bedenimizin temeli atılana, karına temeli atıldı. Beden oluştu. Bedenle birleştik. Dünyaya geldik. İşte insanın ilk bu dünyadaki malı nedir? Bir insanın bedenin olması. Beden olmasın, ruh yine aynı ruhtur. Fark etmiyor. Fakat şimdi ne oldu? Ruh bedenle birleşti. Ruh bedenle birleşince ruhtaki özellikler ruha yansıyor bu sefer. Bedende özellikler bedenin var. Ki nefis denen öfke, şehvet, hırs, dünya sevgisi, acelecilik, kin, onur, benlik gibi sıfatlı özellikler nefsin bedenin sıfatları bunlar. İşte ruh bedenle birleşince bu bedendeki nefsani sıfatlar ruhu etkileme başlıyorlar. İmtihan buradan başlıyor. Şimdi çocuğun ilk olarak insanın dünyada bir beden oldu. Oldu ama beden dünyaya çıplak geliyor ama ya. Tabii ne oluyor? Ana baba geleceği belirli, buna bir şey hazırlıyorlar. En azından beyaz bir kuna hazırlanıyor. En basitinden. Şu dünyaya geldi mi tabi yıkanıyor, kundan sarılıyor, işte giysiyi giydiriliyor, patiyi giydiriliyor, çorabı giydiriliyor, baştan bir böyle bir şey giydiriliyor. Yalnız ruh iken bir bedeni oldu. Ondan sonra giysiler oldu üzerinde. Patiye, takke, şubu oldu üzerinde. Bunlar oldu bebek şeklinde. Yatıyor. Evvela çocuğun işime duygusu çalışır. İşime duygusu. Gözleri göremez, seçemez ama şu dünyaya geldiği andan itibaren çocuğun işitme duygusu hemen çalışmaya başlar, duymaya başlar. Çocuk artık birkaç ay yok oldu, yattığı yerden ne istiyor? Tırın tabii şimdi canı sıkıyor dünyada. Dünyaya geldi çocuk, canı sıkıyor şimdi. Hiç malı mülük yok, işi yok çocuğun. Şimdi ne yapacak orada? Yattığı yerden ona bir oyuncak lazım şimdi. Nasıl oyuncak olacak? Tabii elektronik bir şey olmaz anında. Koyu renkte olacak, gözü zor gördüğü için bir de ses çıkaran olacak çocuğa. Koyu renkli ses çıkaran. Çıngırı olacak İlk çocuğa bu oyuncaklar verilir. Çünkü bunu sallar mallar şey yapar, koyu renkte olacak ama. Sonra seçemez. Ve ses çıkaracak. Şimdi insanın bir de dünyada oyuncağı da oldu kişinin böyle işte. Derken çocuk büyüdükçe oyuncakların türleri de büyür, rüzbay giysiye de çoğalmaya başlar. Derken koşlar, oynar, okula gider işte, şunlar bunlar olur. Kısa çeyiz yapmaya başlar, herkes askere gider. Evlenirler, iş güç olur. İnsan tabii işe girer, makama girer, para kazanmaya başlar. Zamanla çoluk çocuğu olur, eşi olur, eşyaları olur, ev alır, ev sahibi olur. Bakarsan daha genişler. Yazlı olur, kışlı olur, arabası olur, şunlar bunlar olur, her şey olur. Olur. Ama Mevlam buyuruyor, ثُمَّ اَمَاتَهُ فَاَكْبَرَ. Dünyada kalacağı vakit takdir edilmiş, İnsan ne arzim, insan denen varlık böyle. İnsan ne kadar dünyada kalacak, ezelde bu belirlenmiş, takdir edilmiş. Sümme ematehü. İnsan tam dünyaya dalbudak saldı. Evi, eşyası, bağı, bahçesi, arabası, şunları, bunları, işi, gücü, makam, mevkiler falan geldi. Çoluk çocuk oldu. Tam bir şeyin dünyaya kişi sarıldığı anda, ecel geldiği anda gitmem diyemiyor kimse, direnemiyor. Sim emâtev. Ölüm nedir aziz cemaatimiz? İnşallah kısaca ona bakalım ben işte. Yani doğuma baktık, kısaca baktık tabii doğuma. Aslında daha çok geniş, detaylı ama özetlemeye çalışıyorum sohbeti sığması için. Ölüm var bir de işte. Ölüm nedir muhteremler? Ölüm, insanın belirli nefesleri vardır. İnsan dünya yaşantısı seneyle, ayla, saate değil, nefes sayısıyla yaşamı. Bir insan İslam'ı yaşarsa, öfkeli olmazsa, sinirli olmazsa, stresli olmazsa, kişi huzurlu yaşarsa o ömrü uzar. Neden? Nefesini rahat alıp verir. Rahat alıp verir. İçkide, kumarda, alkolde, işte gazda, terör olaylarında sinirli, asabi, stresli kişi ne olur? Hızlı nefes olur. Hızlı nefes olur. Zavallı ne yapıyor? Ömrün kısaltıyor akıllıdır. Ömrün kısaltıyor zavallı. Ömür nefes sayısı yatağı edilmiş. Nefes sayısıyla. Ölüm vakti yaklaştı. Şimdi ne olacak aziz cemaatimiz? İnsan bunu son fark eder. Tabii bazı evliyalar önce bunu bilirler. Yine Allah tabii bazı konuları rüyada bildirir bunları da. Fakat bunun dışında normalde insan öleceğini son zamanlar fark eder. Bir de tabii ani ölümler var. O başka. Şimdi ölecek olan kişi adı cemaatimiz ölüm artık buna iyice yaklaştı mı önce buna bir sıkıntı gelir içine. İçinden muazzam bir sıkıntı gelir. Bu nedir? Bu sıkıntı pişmanlık duygusu. İşte. Artık yatağına uzandı, ecel yastığında gözleri pek seçemiyor, el ayağı pek tutamıyor, ayağa kalkamıyor. Hatta altını icabında alıyor kendisinin. Kişi artık öleceğini anladı, iyice anladı. O zaman önce bir sıkıntı başlar. Sıkıntı başlar. Şimdi kişi buraya gelince ne oluyor? Dünyaya yeni gelen bebek gibi oldu şimdi bu. Bak. Görevli ise görevli artık gidemiyor, ayrıldı oradan. Ya emekli oldu, ya bıraktı. İş adamı ise bile artık işini bıraktı artık. Onu beceremiyor artık. Aklı ermiyor artık. Bıraktı. Artık malına, mülküne artık karışamıyor kişi artık. Ecel yastığında artık su verirse içecek. Bakarlarsa bakılacak. Bu şekilde nasıl ki yeni doğu zamanda bir kundağa sarıldı, yatağına yatırıldıysa kişi dünyada sonunda oraya gelen dönüş yine oraya oldu. O koşmalar, koşuşturmalar, tartışmalar, savaşlar, vurmalar, vurulmalar, muazzam hırslar, insanları çiğnem ezme, benim diyenler ne oluyor? Daha ölmeden dünyada hepsinden soyutlanıyor, hepsini terk ediyor. Ya hastanede bir yatağına uzanmış, ya evinde ölüm yatağına uzanmış yatıyor kişi artık. Artık bir şeye karışamıyor. Neyi var? Ah şurası ağrıyor, burası ağrıyor. Gece uyuyamadım, başı patlıyor, ciğeri yanıyor. İçine bu artık bir pişmanlık şimdi. Pişmanlık. Ölüm artık başladı buna gelmeye. Ölüm gelmeye başladı. Önce kişinin gözünden öleceği belli olur muhteremler. Önce gözdeki nur gider bakınız. Önce burada anlaşılır ölecek kişi. Önce gözün nuru gider. O anda göz matlaşır. Gözün parlaklığı gider o anda. Kişinin göz bebeği de büyür. Kişi bakar ama göremez artık o anda. Seçemez yani böyle. Seçemez. Önce gözde bir nur vardır ki nur. O nur gözden gider. Bakınca gözüne göz matlaşmıştır göz. Soluk halinde göz bebeği büyümüştür. Göz beyazlamıştır. Kişi artık bakar göremez olur. Hatta refleksi cevap vermez. Yani elden şey yapsan hiç göz kımıldamaz bile. O duruma gelir. Ama işittir ama kişi. İşittir. Tabii hasidir, gülsüdür kişi. Ama yattığı yerden içinde son pişmanlık başlar ona. Son pişmanlık yattığı yerden. Başlar elini üstüne koyar, öbürünü koyar, ayağını uzatır, toplar, şey yapar, ter, ecel terlerini dökmeye başlar. İşin muazzam bir pişmanlık içinde. İşin darlık, dünyayı terk ediyor artık kişi, o duruma geldi. En sonunda gözünü bir noktaya diker, en sonunda. Bir noktaya bir bakar gözünü diker, olan orada oluyor işte. Olan orada oluyor böyle. Yani kişi neyse, o kişi dünyada ne duruma gelmişse, orada özetleniyor, oradan noktalanıyor. Eğer Allah'ın salih kulu ise, işte onu orada salaha, iyiliği orada üstün galebe ediyor, iyi bir şekilde Mevla'ya kavuşacak orada. Allah korusun, dünya yaşantısı gaflette ise, her ne kadar namazı bırakmıyorsa bile, ama gaflette, asabi, sinirli, haramdan sakınmayan şu bu, ibadetten tat almayan kişi ise, Allah korusun son nefesinde işi tehlikeli muhtemelen işi böyle. Son nefesinde göz bir noktaya dikilir, onun orada olur. Orada bu kişi o anda gösterilir şimdi, gösterilir. Ne gösterilir? Çok şey gösterir muhtemelen. Biri kendi amel defterini görür, melekleri de görür, amel defterini görür. Sağına bakar, melek amel defterini duruyor, nasıl şey işte tabii. Meleği de görür, ameline bakar, bakar ki ameli çok az, yapamamış. Sonuna bakar, günahı çoksa, tabii şimdi pişman, nadim, o anda tevbe kabul edemiyor o anda artık. Yani gözden perde kalktı mı, oraya gelince artık iman kaybolmaktan çıktı, müşahede oldu. O anda tevbe kapısı bunun kapandı artık. Hadesi. Ondan sonra bu kişiye gideceği yer gösterilir. Hem buna yatacağı mezarı gösterilir, hem de cennet veya cehennem hangisi ise orası buna gösterilir. İşte kişi Allah'ın izniyle Celle Celaluhu, Allah katında iyi insansa, bunun iyiliği, tekvalığı, ruhsa olgunluğu, bütün mesele ruh olgunluğu dünyaya gelme amaç mıydı? Eğer bu kişinin ruhsa olgunluğu üstün gelirse o anda, ki Allah sevgisi, Allah muhabbeti, bir Allah deme aşkı kişisinden gelirse, o kişiye son anda cennetteki makamı gösterilir. Bir melek buna der, işte bak senin yerin burası der. Kişi böyle cehennete bakarken, o anda insanın nasıl öldüğü oradan belli, yüzden belli olur muhtemelen, bakın işte. Yüzden belli olur. Eğer Allah'ın izniyle, Allah hep nasip etsin inşallah, kişi cennetlik ise, o anda cennetlik görüyorsa, yüzden bir tebessüm, böyle. Tatlı bir hal yüzünden, sevinç hali, belirsiz olur yüzünde olur. Yüzü sararır. Ve onda kişinin alnından ter çıkar, alnından. Ecelleri başka. Alnından soğuk ter çıkar. İnci tanesi gibi, tane tane soğuk ter alnından çıkar son anda. Ve kişi anında gözüne yaş gelir gözünden, ağlama gibi. Bu yaş nedir? Sevinç gözyaşı. Bir de hayal gözyaşı bu. Ki Rabbim buna buyurur ki buna, bak Allah senden razı oldu. İşte yerin bu denince, kişi cennete bakınca utanır şimdi Allah'tan. Hayal eder. Ya Rabbi, sen beni dünyaya gönderdin. O anda kişinin dünya hayatı bir saniye sığar hayatı, bütün hayatı. Dünya hayatı. Bir saniye sığar. Göz önünde hayatını bir noktalara şöyle döndürür hayatını göz önünde. Bakar ki hayatını kendi beğenmez ama o anda gene vermez. Ya Rabbi, sen beni yarattın. Bu dünyaya sen beni geçici olarak gönderdin ya Rabbi. Ama sana kulluk edememişim ya Rabbi. Şimdilik olur. Bu o ağlama. Bu ağlamadır. İşte tabi bu Allah'ın izniyle kişi kurtarmıştır kendisini. Allah korusun, dünyada kişi gafil yaşamış ise, her ne kadar namaza falan gitmişse bile, ruhuna, gönlüne iman aşılanmamışsa, gönlünü Allah'ın sevgini tadamamışsa, ruh olgunlaşmamışsa, günahı haramın daha çok seviyorsa kişi, Allah korusun, son anda gözünü bir noktaya dikecek. Ona da cehennem gösterilecek. İşte senin yere burası denecek kişiye de. Onu kişiyi mezara gösterecek. Senin yer derten. Tabi onda yüzü kararacak, somut olacak, şey yapacak, bir çirkin ve korkunç bir hal. Ancak Allah korusun, o da şeye gidecek. Sonra ne olacak bu insan muhteremler? Vela buyuruyor. Feakbereh. Sonra bu kişi kabre gömülecek. Gömülecek. Allah insana verdiği bir lütuf bu muhteremler. Yani insan beden atılmıyor çöplüğe. Atılmıyor. İnsan mezara gömülecek. Nasıl gömülüyor insan? Tabi önce yıkanacak. Kefenlenecek. Nedir kefen? Dünyaya geldiği zaman onu anası babası yıkadılar. Ya evi yıkadı mesela. Dünyaya geldiği zamanlar. Bir kunda bir şey sardılar. Bağına bastılar. Şimdi ne olacak? Yine sonuçta yine yıkanacak. Yine bir kefen sarılacak. Yani dünya hayatı başlangıcı kundak, sonucu bir kefen. Bir kefen. Öyle demiş bir evliyanın biri. Ruh aleminden dünya pazarına geldim. Bir kefen aldım, çekildi mezara demiyordu. Yani ruh alemi dünyaya geliyoruz. Bu dünya pazarına geliyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan geziyoruz, tozuyoruz, tozuyoruz. Sonunda bir kefen alıp mezara çekip gidiyoruz. İnsanın son giysi kefen. Sıra Allah'ın hikmeti muhtemelen bakınız. İnsan padişah da olsa, kişi paşa da olsa, yani bir insan dünyada en üst makamlarda da olsa, kim olsa olsun, o da aynen bir teneşire yatırılıyor, o da öyle yıkanılıyor, onun da son giysi kefen. Kefen. Nice insanlar kefenden korkarlar. Aman aman almış kefeni derler. Hele tabutu görmek istemez, başını çevirirler. Ama her insan muhtemelen. Makamı ne olursa olsun her insan o kefeni giyiyor. Yüzüne gözüne pamuklar sarılıyor. Gül suyu serpiliyor. Kişi o tahta tabut, ilkel araç, ilk araç. Kaç demek ki otosu vardır. Kişi o ilkel araca tabuta biniyor. Kişi nereye gidiyor? Önce tabii namaza, musallabaya getiriliyor. Arkadan mezara götürülüyor. Şimdi ne oldu azı cemaatimiz değil mi? Dünya ne oldu? Kişi önce ruh halindeydi hepimiz. Ruh halindeydik. Dünyaya geldi. Dünyaya geldi. Önce bir şeye sarıldı çocuk. Pati oldu, takkesi oldu, şu bol çocuğun. Oyuncağı oldu. Çünkü bir düşecek şu oyuncağın türü büyüdü. Derken ufak çocuk mesela küçük kamyonla oynuyordu. Büyüdü, büyük kamyonla oynuyor. Küçük kız çocuğu, küçük bebek de oynuyordu. Büyüdü, büyüdü, büyük canlı bebek oynadı. Kızlar mesela bazı oynar, evcilik oynar kızlar bazen işte. Hepsinin biri eline bebekte olur, evcilik oynarlar. İşte kahve yaparlar, çay yaparlar, işte şunu yaparlar, bir plastik şeylerle oynarlar. Büyüyünce ne oluyor? Oyunun türü biraz daha büyüyor. Yine oyunun evcilik oyunu yine ama. Ellen canlı bebekleri gene. Öyle yapıyorlar. Sonuçta dünya hayatı bir kefenle noktalanıyor. İnsan mezara giriyor. Ruh aynı kalıyor muhteremde. Ruh aynı kalıyor. Ruh bedenini görüyor mu? Görüyor muhteremler. Ruh bedenini görüyor kardeşim. Ruh bedenini görüyor. Fakat zamanla kefen de çürüyor. Sonra kişinin tüyleri dökülmeye başlıyor. Derisi dökülmeye başlıyor. Derken etleri çürümeye başlıyor. Topa dönüşüyor bunlar. Topun yaratıldı. Topa dönüşüyor bunlar. En son kemikler ve en sonunda omurga kemiği çürür. En son omurga kemiği çürür. Bunlar bunda çürüyorlar. Derken kafatası kalır. O da çürür. Kemik çürür muhtemelenler. Şimdi insan ne oldu? Ruh halindeydi. Yine ruh olarak kaldı yine. Bu arada geçenler ne oldu bunlar? Mesela bundan 100 sene önce, 1000 sene önce yaşayanlar. Onlar da dünyaya geldiler. Bebek olarak dünyaya geldi onlar da. Çocuk oldular, koştu oynadılar, evlendiler, orta yaşta geldiler. Kimi padişah oldu, kimi arabacı oldu, kimi esnaf oldu, kimi polis oldu, kimi hırsız oldu. Her şeyi bir şey yaptılar. Alan satan, kaçan kovalayan. Kim cezaevinde yattı. Oldular. Ne oldu muhtemelen bakınız. Ona gittiler. Gittiler. Onların için bedenlerinin zerresi kalmadı. Topa dönüştü onlar. Ruhani dediler. Ruhane kaldılar. Peki biz ne olacağız muhteremler? Aynı biz olacağız bu şekilde. Olacağız bize de böylece. Yani evde yalan muhteremler. İşte yalan muhteremler. Bakınız beden de yalan. Beden de yalan. Beden de geçici. Beden de mezara çürüyecek. İnsan ruh olarak dünyaya geliyor. Sonuçta ruh olarak kalıyor. Ruhlar görünür mü azı cemaatimiz şimdi? Ruhları biz bu gözümüze göremeyiz muhtemelenler. Göremeyiz. Yalnız Allah-u Teala izin verirse bazı ruhlar bazı şekillere girebiliyor bazı ruhlar. Melekler gibi. Melekler de cinler de onların bir özel kendi yapıları vardır. Onlara bunun dışında başka şekilde girebiliyorlar. Mesela Cebrail Aleyhisselam Hazretleri Peygamber'e gelirken çoğu zamanlar dihyenin şeklinde gelirdi Cebrail Peygamber'e gelirdi. Yine cinler de girebilirler. Bunun dışında muhterem bakın su bile su değil mi? Su bile latif cisim, yumuşak, katı olmadığı için su bile şekil değiştirebilir su bile. Yani sıvı yüzeyi arasında sıvı halinde. Yüzeyi geçti mi buharlaşıyor. Su iken havada hafif bir hale geliyor. Görünmüyor der. Buhar görünmez de buhar buharlaşıyor. Sonra yere düşüyor. Yağmur gene sonra düşüyor. Bazen de kar şeklinde yere düşüyor kar olarak. Çiğ olarak geliyor, kral olarak geliyor, dolu olarak geliyor. Yerde buz olabiliyor. Yani su bile latif cisim olduğu için o bile şekil değiştirebiliyor. İşte ruhlar da onlar da Allah'ın izniyle başka şekilde görünebilirler. Yalnız adı cemaatimiz bu pek zor tabii mesele bu. Pek zor mesele bu. Çünkü ruhları gören kişinin de tabii çok üstü insan olması gerekiyor. Mesela evliyalar ama birbirine görülür evliyalar. Hatta evliyalar için ister hayatta olsun ister öbür anda olsun fark etmiyor onlar için. Onlar oturup konuşurken konuşuyorlar. Böyle. Konuşuyorlar. Bir de adı cemaatimiz her ruh ölüten sonra dünyadaki en üstten üzerinde ne varsa onunla görünür ruhlar. Onunla görünür. Dünyada ölürken üzerine pijama ne varsa onun için mümkün olduğu kadar kişi ölüm yaklaştı mı biraz da temiz girmesi daha iyi muhteremler. Aziz cemaatimiz. Bir padişahın kölesi var mı? Padişahın. Bu köle yaşlıymış fakat çok bilgili köleymiş. Bu genç padişah çocukluğunda onun eğitimine yetişmiş. Genç padişah. Tabi padişahın, genç padişahın babası ölünce oğlu tahta geçmiş. Tahta oğlu geçmiş. Bu köle olduğu halde fakat ne de olsa padişahın hocası olduğu için onu çok sevdiği için bu kölesini de yine divanda bulundurulmuş. Yani padişahın bulunduğu yerde salonda bulundurmuş onu da. Bir gün padişah otururken tabi hükümet erkanı, vezirler şuna buna varken padişahın gözleri vezire şey köleye takılıyor bakıyor. Köle uyumuş zavallı. Uyumuş, yaşıyormuş biraz da. Bir de uyanıyor. Bakıyor padişah kendine bakıyor. Utanıyor tabi. Yani huzurda uyumak onun için tabi ayıp. sayılıyor. Hemen köle toparlanıyor, hayal edip şey yapıyor. Buna padişah sitem ediyor köleye. Uyudun galiba. Sultanım ah buyurun, uyumuşum farkına değilim, uyumuşum. Peki bir de uyandın. Rüya mı gördün? Evet sultanım, rüya görüp uyandım. Peki anlat bakalım rüyanı, nasıl rüya gördün? Sultanım ah buyurun ama anlatmayayım rüyamı. Yani yakışmaz bu makamda. Hayır, emrediyorum, rüyanı anlat bakalım rüyanı. Ayağa kalkıyor. Sultanım rüya ya diyor. Ben de rüyamda diyor, padişah olmuşum diyor. Tahta oturmuşum, saltanata oturmuşum. Etrafımdaki emirler veriyorum, fermanlar veriyorum. Pek birini sevip sayıyor, koşuyorlar insanlar. Derken birden susuyor. Peki sonra, padişahım sonra açtım gözümü baktım diyor, yine burada bir oturan köleyim burada diyor. Şimdi padişah gene padişah gülümsüyor. İnsan rüyasında bu kadar padişah olur rüyasında. Yani gerçeğe benzemez diyor. Köle de biraz nazı geçtiği için sultanım al buyurun ama diyor ben aramızda pek fark göremedim diyor şimdi. Neden diyor? Ciddi soruyor şimdi. Ben diye göz kapağımı açtım padişahım gitti diyor. Sen de padişahım diyor. Göz kapağını kapayınca sen gidecek böyle buyur. Şimdi bakın aziz cemaatimiz, yani gerçekten insan ölüm noktasına geldiği anda yaşanan hayat rüyada geçenle uyanık geçen arasında pek fark kalmıyor muhteremler. Hatta bazen şöyle olabiliyor bazen. İnsan bazen rüyasını çok net görüyor kişi rüyasını bazen. Rüyayı sadıka derler bunlara. Kişi bazen açık, net rüya görür kişi. Çok açık net görür. Hatta o anda ruh uyanır tabi. Ruhsal haldir o. Sadıka rüyadır bu. Öyle kişi rüya görür. Kişi zamanla rüya ile uyanırı karıştırır bile. Ben de seninle görüşmüştüm. Hayır görüşmedik efendim. Her rüyada ben seni galiba gördüm. Her ben seni rüyada gördüm der. İşte bakın muhtemelenler. İnsan öldüğü zaman ister rüyadaki yaşantısı olsun, uyanık olsun, o da fark etmiyor muhtemelen. O da fark etmiyor kişi, o etmiyor da. İşte adı cemaatimiz, inşallah Teala ruhlarımızı burada olgunlaştırmaya çalışan muhtemelenler. Şimdi tabii özeteceğim muhtemelen, çok kısa olur inşallah şöyle. Zaten işi özü burada şimdi, şu noktada burada özü. Dünyaya neye geldik? Adı cemaatimiz. Dünyayı yaşantımız, hayatımız maddi açıdan ne kadar bol olsa son sistem, her şey konfor yerinde olsun. Eğer insanın ruhu olgunlaşmamışsa ruh sıkılır bu bedende, dünyanın sıkılır bak muhtemelen. Ruh madde ötesi, efendim çuvalla küplü altını ver ruha, doları ver ruha, ruh ne yapsın onları? Ruh para istemiyor muhtemelen. Ruh koltuk istemiyor, kanepe istemiyor ruh. Ne istiyor ruh? Allah'ı istemiyor. Ruh Allah istemiyor işte. Melekler gibi ruh Allah-u Teala istiyor. Dünyaya gelen bir insan, eğer dünyayı aldansa, oyalansa, Oraya koşuyor. Namazı ayda sıkıştırıveriyor. Tabii kalıp namazda, akıl günü başka yerde, ruh gıda alamıyor. Ruh gıda alamadı mı, o ruh, dünyada bile sıkılmaya başlıyor işte muhteremler. Yani dünyanın en ünlüleri dünyanın, holding sahipleri, üst tabakaları da bile, onlar canları sıkılıyor. Onlar sıkılıyor onlar da. Nasıl sıkılıyorlar? Evi dar geliyor işte. Kocaman evi. Odaları çok. Konfor yerinde şimdi bir sıkıntı. Biraz dışarı çıkalım. Ev dar geliyor. Dışarı çıkıyor. Yine yetmiyor ama. Belki bir oyalanabiliyor. Ondakini avutmaya çalışıyor. Ama sıkıntı devam ediyor muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz. Bakın Allah korusun. Bir ruh olgunlaşmadan mezara giderse ruhun azabı çok zor derler. O da zor derler. Ne deniyor buna? Kabir azabı. Bu muhtemelen. Bu kabir muhtemelen. Ruhu da sıkılacak muhtemelen. Ruhu patlayacak orada. Patlayacak. Ama dünya ruhu olgunlaşırsa bu nasıl belli olur? Eğer ruh Allah'ın zikrinden zevk alabiliyorsa, kişinin namazdan zevk alabiliyorsa, böyle camiden, cemaatten, sohbetten, Kur'an'daki zevk alıyorsa, kişi onda da açılıyorsa, canı sıkılmıyorsa, ruh olgunlaşıyor muhtemelen işte. Ne kadar evliya varsa bakınız, her bir dağda, tepede, mağarada yaşamışlar muhtemelen. Canları sıkılmamış. Neden? Allah bana yeter demişler muhtemelen. Allah, Allah deyince, onların günü tatmin olmuş. Mevlam buyuruyor, Ela bi zikrillahi tatminül kulub. Ancak kalpler, gönüller Allah'ın zikriyle. Ama nasıl zikir olacak? Kalp kalp ama. Dili bak. Bir kişi diliyle ağzına tesbihini Allah Allah Allah bin defa desin. Eğer bunu kalp demiyorsa kişi yine sıkıntı, yine sıkıntı kişi. Her gün tesbihini çeker. Allah Allah Allah Allah der. Bin defa der bunu. 5000 defa der bunu. Ama gene canı sıkılıyor. Gene canı sıkılıyor. Ne zaman? Eğer kalp Allah zikrederse, gönül, huzur yani. Kişi Allah derken, Allah bilecek. Allah Rabbi alemin. Allah bizimle beraber. O bizi görüyor, biliyor. Mülk onun. Her şeyin emri tasarrufunda. Kul Mevla'ya yönelir. Allah bana yeter der. Kişi bu duruma geldi mi, onun için namaz bir randevu, buluşma Allah ile. Allah huzurunda. Namaza gelir. Namazdan zevk alır. Namazın yavaş acil etmez. Namazın miracıdır. Kur'an'dan zevk alır. Zikreden zevk alır. Allah yolundan zevk alır kişi. İnsan bu duruma gelmişse, o kişi işte ecel yastığına yattığı zamanlarda onda sıkıntı olmaz derler. Ecel yastığında yine Allah ile beraber durur. Allah, Allah derken içinde ilah nur akımı devam eder kendisine. Yine kişi böyle Allah Allah diye canını Mevla'ya teslim eder. O kişi mezarında sıkılmaz. Onun mezarı cenneti bahçeye dönüşüm hakkında işte. Yani netice olarak bu bize lazım. Lillahi Teala Fatiha. Elhamdülillah. Thank you.